وما تسألو هم قم نغواری تددینا فدیبان دیمین اجرن سمزدوری فدیدعوت تبلیغ و بیان سمزدوری نغواری ان هو ندبا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت مخلوقات لفارا اللہ اعوذ باللہ اللہ وهم مشرکون افا امنو ان تاتیهم غاشیتا من عذاب اللہ او تاتیهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون لدينا مخي بسورة يوسف تفصيلي بيانك او سانيهود باستا معلومة يهودانو کو واسطه ده مشرکانو ده پیغمبر علیه السلام نا دا تفوش کرو که ده بني اسرائيل و مصر تا در اطلو سبب سو او دی سن مصر تراغلو ده یوسف علیه السلام ده واقعه تفوش کرو ده دین امت کی ده آغا واقعه تفصیلات بیان سن یهودان خط دیبان پوشو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر دے او دتا دا قرآن دا اسمان نا وحی کی گی لیکن دا عناد تو بنیاد باندے دوی بیا ایمان دانو لے پیغمبر علیہ السلام دے بیا تفتو کہ کم از کم تاسو سو زمان غفتی اغسطا سمکھ لرالو تاسو دے کتابون تصدیر کن تدے کی موجود دے نبیا تاسو ایمان اولی نرالے پیغمبر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تسلی ورکڑا کہ بالکل تو طبیبان خفتی زمان او دا بدبختا ازلی کافران دی دی ایمان بانے مشرف نگر دی او دا تک دی تس نصیت کے واس کے اور دا اللہ دین طرف سے رابلی نفدیب دی ناس مزدوری ہم مغوارے یہ سڑے دی چال دعوت ورکی کو مقصد دا پاری کی مزدوری حاصلی لی خلق و ازالت اگر پری مزدورائی دا پار دے مندو رہی دا پلو پیسو دا پار دا کار کئی نتخو دے باندے دا دینا سوزرت مغواری لیکن بیا ہم چدا کسان ایمان نغوری سمخ پتے گا قدی رکو کن دا مضمون بیانی گی چدا دا سے بدبختان دی چدوی سرا نزدی نزدی دا حاغ کافرانو چہ غی باندے اللہ تعالیٰ دا آسمان نا عذابون را لے گلی نفی موجود دی دا غیا کندراتو سن موجود دی او هاگا نکی تروس پوری دو دی مخل راجی چی کلا هم دی دی تجارت دا پار دی نو پا دا غنفو باندیزی پا دی کندراتو باندیزی ناغا مستقل دی انسان دا پار سبق دی چی دا کندراتو لی دا کی شوی دی او دی خلقو کم کارو مکول هم هاگا شی باندی هر یو انسان سوکی کی چی دی کفر کو شرکی کو دا اللہ نا فرمانی کولا نا اللہ تعالی دی حلاک دی دارنگی که چرت نور خلقم کفر و شرک گئی اور دا اللہ تعالیٰ نا فرمانی گئی نا غیبانی بم اللہ تعالیٰ آسمانی عذابون راولی دا دین دوی دا پارا عبرت اغسطل پکارو تو بحث صورت سرا دی اتر فی لرامل یا دا مطلب بیانی گی چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم دین طرف تا بلن کئی دا اللہ تعالیٰ تا وحید طرف تا بلن کئی و دا سی سرسری بینا ندا دے بانی مضبوط اور کلک دلائل بیان شوی دی او دا دیر یتینی اور قطعی خبر دا دا ساق وادی خبر ندا چی پیغمبر علیہ السلام کما خبر کئی اور بیا دا مسئلہ چی دا زکم دین طرف تا دا مخلوق را بلن نظمان عرص تو دا زمداری دا ہر حق کس تا چی غزما امتی وی اغب دا اللہ دین طرف تا خلق را بلی دا دیو تند جو تند زمداری ندا دا ہر یو انسان کو گوبان دا بوج لے چی دا اللہ تعالیٰ دین طرف تبا دا خلق را بلی اور دا اللہ تعالیٰ یووالی طرف تبا را بلی کافران اور مشرکان تبا دعوت دے خبری اور کئی اور تذکیر با مقلمس کی کئی چی کم احکام مسلمانان اقریفی دی اغبیا غیت یادول دبی دا پارا چی دا احکام بانے دے عملو کی دا ذمہ داری دا طول دا دے بیانی دی بیا اور پسی یو دا مسئلہ بیانی دی چی مخت امتنا طلب انبیاء کرام دوی توی چو ست تاسو باندی اللہ تعالی عذاب را ولی کتاسو داسی نکوئے نو داسی بشے تاسو کل کل تاخیر پا عذاب کی براغے زکتا اللہ تعالی دو طرف نبا خوی او وقت مقرر آگئی کنو بیان شوی چی فلانی جو امبانی دا عذاب رازی نکائی کی بس محلت اور استوال راغے نو دغه کسانو په بیا ټوکې مسخرې د پیغمبرانو سره کولې چې ها تا خو مونږ ته دا خبره کوله چې تاسو به هلاک شئ او تاسو به تباه شئ. هلاک چرته دی؟ تباهي چرته ده؟ دا هغې جواب الله تعالی ورکوي چې دا مهلت او تاخیر په دې عذاب کې راغلی دی، نو په حقیقت کې فایده ستاسو ده. تاسو ته د غور او د فکر مقدر کړی شوې ده چې غور فکر وکړئ او دا خپل نظریاتو نه واپس شئ. دا کوم کارونه چې تاسو کوئ دا کارونه پرېږدئ، سم کارونه د شریعت مطابق شروع کړئ. نو په دې باندې بیا اختتام د دې صورت دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکأیین من آیتن، اور دیر دیات عبرتن و دلائل، فی السماواتی چه موجود دی اسمانون و الارضی اور اسمانکو کی اسمانون کم دلائل موجود دی دا اللہ تعالی دی یووالی. یو انسان اسمان تو بوری دا غی حق نظام تو بوری، اور بیا پدی که دا نور اس پو میر دا سطور و دا حواگان و دا وریزو دا سور پسیشا ار یو سره دی نتیجی پر اتدیشی چا خیر دا چا کری دی خیو ذات تی داغن علاوه خبول سکتی قدرت نو لگی ولرزار دارنگی پدی زمکو کی زمکا کی دی لغت دیو انسانو گرزی دی بوٹو تا دیو گوری، غرومو تا دیو گوری، محرومو تا دیو گوری، دی کائناتو کی تغییر اور تبدیل تا دیو گوری چی دا کما تبدیلی را دی کام در پارا دلائل دیو دار در پارا نخی دی خوچه انسان سوچ کو کی پر زان تا دی سوچ کو کی سبایی تا سنگ و موسنگ ایم و سنگ بکیگم د ټول حالاتو باندې یو انسان نظر واچي دا مستقل در لپاره یو عبرت او مستقل واز دی. یمرون علیها چې دوی تیریږي په هغه باندې چې کله دوی تجارت لپاره ځي نو په دغه خطو باندې تیریږي چې کوم خطې هغه الله تعالی په خپل عذاب سره هغه خلکو باندې عذاب راوستو دا خطې اگر وانی شوی دي دا هغه د عادیانو کورونه دي، که د سمودیانو کورونه دي، که د لوط علیه السلام د قوم کورونه دي، دا سو پسې شه دا ټول به د دوی مخې له راتلل. وهم عن حالكم داخلك الدين مورزون مخلون کی دیکھ فکر نہ کہ دین عبرت نہ اخلی لکه موږ او تاسو مخه ته الله تعالی داسې سيزونه راولي چله کته دی انسان تو ګورا دی، کار تو ګورا دی، پلان تو ګورا دی، دین مستقر عبرت واخلا موږ دا غو نه عبرت اخلو چې موږ عبرت نه اخلو دا سي هغه خلق به دا غو نه عبرت نه اخلو ورنه زما ستا مخه لهم الله تعالی داسې واقعې راولي چې هغه مستقل دی انسان د پارسوی یو سوی واز وی نصیحت وی مستقل دلیل وی خو ځان له خبره دی چې موږ هغې ته ګورو نه دا څومره مصیبتونو کې موږ رفتار یو خو موږ چرته دا سوچ کړی دی دا فکر مو کړی دی نه لکه ټماټر مې وخوړو نو دا چلو شو باتونه مې وخوړو نو دا چلو شو بس زموږ مخې ته دا راشي چې فلانې خوراک یې وکړو دا چلو شو نه دا سوچ په کار دی چې دا د څنګه جوړ شو دغسې هغې به م د عبرت موقع وي فائده هغې نه عبرت نه اخېستل. وما یؤمنو اکثرهم او ایمان نه دی اکثر د دې بالله د الله سره په الا وهم مشرکون مگر په دې حالت کې چې دوی ورسره نور شریکان کوي. بعض کسان دا سره کوي چې الله تعالی وجود مني لیکن ځان دا سره شرکی دي مشرکان په تاسو وګوره دا الله تعالی د وجود نه هغه منکر نه دي او خو ځان دا سره کوي شریکان نه شي. یا بعض مؤمنان وي چې هغه سړي سره د دینه په الله باندې ایمان راوړي وي خو په اعمالو کې دا غي ریاوي مسلته مثلا دا غي په کې ریا مقصد وي نو چې ریا په کې رااله نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ریا شرک اصغر دی وړوکې شرک دا ریا ده. دا خو هر سړی داسې کوي. یا بعض مسائل داسې وي چې هغه خو تعلق نه شي د چا سره د ذات د باری تعالی سره او دې د هغې نسبت چا ته وکړي غیر الله ته وکړي چې دا فلان فلان داسې کړي دي نو تاسو وګورئ دا شرک که شرک نه دی. منخت زمونږ څنګه دي په هغې کې د الله سره څوک شریکان کوو که نه شریکان کوو دې ټوله باندې سوچ وکړئ. نو بعضې اعمال مونږ کې همداسې دي او عقاید مونږ کې همداسې دي اور کافران کو خود معلومه خبره ده آئی بچی کله تلبیه وی نو تلبیه کی بیدا الفاظ وی چې الله تعالی ته یوازې استا شریک نشتا لیکن یو شریک خود اشتا یو ټکی بے پکی تاوی چه سارا پارا شرکا نشتا خو یو شریک کشتا استا واقع پا غبا نی چلی گی و دا غبا تابا نی چلی گی نو مراد تینا حقا شرک تے یا دغا شرک شا یا عمالو کی منگر یا تو یا بازی کارونا پا سبت دنا پو ایسا ندا سی اوکو کہ پانگی کی نسبت منگا غیر اللہ تا کو تا اللہ تعالی وی وما یؤمن اکثرهم او ایمان نه لري اکثر د دې بالله دا الله تعالی په وحدانیت کې دا وهم مشرکون مگر دوی ور سره شریکون کې د نورو سيزونو دي نور هم الله تعالی ته نو چې کافران ته مراد شي هغه معلومه خبره ده. خو زمونږ هم بعضې عقاید کې داسې فرق شته ګوره ټول مسلمانان یو شان نه دي. تاسو وګوره معتزله څه وایي، خوارج څه وایي، شیعگان څه وایي، سنیان څه وایي، بیا مونږ کې څومره څومره ډلې دي کله په دې باندې نظر واچوئ د چا څنګه سي وي عقاید دي د چا څنګه نظریات دي. افا امینو آیا دا خلق بیری دی دی خبری نا انتا دی اهم چرا بشدیتا غاشیتن پتون که من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا غاشیه را گی رون کی دوئی لکه شپه په سړی باندې راشي کنه او موږ پکې راګیر کی نو داسې عذاب پې راشي چې هغه عذاب دی راګیر کی غلط کې نه نشو والی نو آیا دی بې یری دي چې الله تعالی دې نو داسې عذاب به پدې نه راولي عذاب پې داسې راولي او تاتیهم الساعت یا راشي دې ته قیامت بغدتا ناڅاپه ناڅاپه به داسې ګورا حدیث کرا دي یو سړی به نوړی د کاسې لوک نه اوچته کړي له اخلي ته به نه رسولي چې په دې صورت کې به په هغه باندې عذاب راشي داسې قیامت پر راشي دکاندار به کپڑا داسې ګاډ ته پوره کړي او لا هغه بیا به توی شوي نه او په دې صورت کې بسو شي قیامت پر شي سو په سبزی اخلي دا به وته لاس کړي نه قیامت پر شي دا به ناسا پر راځي ګوره یاد وساته دا نه وي چې مخکې نه بدات نه ناسا په چې کوم سړی کوم ځای روان دی بس خبر اخلاص شو واپس کورونو کورونو ته بیا تلل نشته او غني دې بتاو چې زه به بیا لاړ شم او تا دې هم سات یا راشي دې قیامت بغدتا ناسا په وهم لا يسرون او دای په نو پویږي په قیام د قیامت د قیامت پر اته باندې بالکل پوی نشي دای په داسې کوي د ایمان لرړي د دې خبره انتظار کوي او دای پیغمبر علی سلام دوی ته د تخفیف وي اوس هاذه سبیلی دالار زمادا کملا دا دعوت الله تعالی یو والی دا دا زمادار دا دا زما دین دی دا زما عقیده دا په دې بزروانی ادعو ان الله بلم مداخلت دا الله تعالی یو والی دا دا الله یو والی ته خلق بلم چې الله یو دی خو علا بصیرت په دلیل سره په یقین سره علا بصیرت بلم به دا خلق خو ګره دا بلنه چې ده که نه دا الله تعالی یو والی ده نو وختي تاسو کمی دا به په یقیني قطعي دلیل سره وي دا به نه وي چې ګنې هسې یو خبرې بې دلیله نه مستقل او مضبوط دلایل به وي چې په دې دلایلو سره دا الله تعالی یو والی ته خلق بلم دا کار انما ادعو انا زه بلم دا الله تعالی دی دین ته دا خلق اور دارنګي و من هغه کسان اتباع نه چاغې زما تابعداري کړې ده صاحب کرام دنه مراد دي ګوره تاسو ګوره الله کا نبی دې سلام وي دا الله دې دی دین ته زغلم دعوت ورکوم خلکو ته او زما دې سمرم سدي دا تابعدار دي په ما ایمان وروړې ده دا اول هغه ایمان وروړې کې سوت دي صاحب کرام دي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا غي په باره کې ډېر القاب چې کنه دا څه بیان کړی دي چې هغه ته سمر علوم الله ورکړو سمرا غي کلک اور مضبوطو سمرا پا اللہ دا اللہ پا رسول بانی مینو کمی قربانے گئی کلی دی نمانی تبعنین حق کسان مراد دی اور تر قیامت جسو کم راضی آدھ ساتھ ہے دا غی پسر بانی دا ذمہ داری دا چی دا اللہ تعالی یووالی طرف تا دا اللہ دین طرف تا خلق بلی دین طرف تا چی دا اللہ کم دین دے نبی علیہ السلام روڑے دے دا خلق بلی طرف تا بلی ارز ای چی کافر دے فاقی لے بدعوت ورکی چی تاسو دا اسلام قبول کئے اغای که چرته سو شبهاتی دا غیب جوابونو ورکی مطمئن دی که پده بانه خدا اللہ دین طرف تا بدا کسان دا بولی و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ تعالی لرا اللہ پاک کرے شرکانونا و مانا من المشرکین او دا ورطا ہے زنین دا مشرکان نا مقی میں شرک کرے دے نا روز تو بڑے دا تم رضان نا یعنی دے مومنان تو ہی چتاسو مرتا ہوا ہے کہ گرے من جادی طرف تا نرازو شرک اور کفر دا سزمنکو و ما ارسلنا من قبلک مانوی دی گلی دی بدا خبر اکولا چی دا پیغمبر راتو نو اللہ تعالی یو ملائکو لی نرا لے گرا نالکا ملائکی نتا چی دیکن آخذ کولی شو تا تی تعلیم کولی شو اغستار صفاتو نا خبر و ملائکا لوگا نپی جنی تند نپی جنی استر نپی جنی خوب نپی جنی چی سمر زیاد احکام دی اغیو تا تیار بی شپک شپک ذرا کال سجدہ کئی یو تیتا خدای تا بزان نپوی کی چی دا شپک ذرا کال لاسی او تجرے کنسے وګن دې در باندې تیری شنو ستر کې در باندې درنی کله در باندې خو جته سر لاندې الکه ته دا کې نو ته سوچې ملایکه دې راشي دا خو انسانان دي او غي ته استاد او ریاض معلوم دي استاد خو ورته معلومه ده الله تعالی ته درخواستونه وقت وقت باندې کوي چې زما دې امت ته آسان کړي دې بدا خبر وکول الله جواب ور کوي او مار صلی الله علیه وسلم من قبل تا مکه استانا الا رجالا مگر نارینا مکه هم ما نارینه دي ګری ما هم ملایکه چې ته چاته نه دي ګری خبره دا څه چې ګورې په خزو کې چرته پیغمبر نشته ها بعضی کسان دا نظریه دا چې حضرت سارا رضی الله تعالی عنها دا حضرت ابراهیم علیه السلام دی دي اور دا رنګ څه شی دی حضرت مریم رضی الله تعالی عنها یاد ساته دي ته نسبت کې خدا نسبت مکمل غلط دی الله تعالی وی ما سان مخ ناری نری ګلی رجال پی جن ناری نو ته وي صفا لفظ دلته بیان شوی دی چې زنانه منانه نشته دا دې چې کوم خبره کې دا به بنیاد دی نوحی الیہم من وحی کولا غیتا لکا سنگ چتا تا وحی کو چه سنگ تا تا دا سا قرآن دا غی ما باغی کم وحی کولا من اہل القرآن خودوی خاریو والا دلوی بی کلو والو چر تا کی گر یادو ساتے پا باندو مانڈو کے او دا سا سہرائی کتانو کے پیغمبر ندے راغلے پیغمبر مرکزی کے لیے راغلے دے مرکزی کے لیے وجہ واضح دا چتا دے ہاتو میں ہاتو والا سہرہ والا خلق چی کنا نو دی تاسو خپل معلوم دي چې د علم نوم ډیر لري دي او دی ډیر سخت وي کا سخت دي کې جفا ډیر زیات وي سخت وي ظلم پکې فلان فلان په دې بنیاد باندې دوی کې چې د پیغمبر د داسې باندو نه د داسې ساراګان هر یو پیغمبر چې الله تعالی لېږلې دی هغه مستقل غټ کلی کې دی غټ غټ کلی دا غي مستقل قوم هغه ته الله تعالی هم دا غي پیغمبر لېږلې دی نوحی الیہم چو وحی لیگلو مدویتا من اہل القرآن چو دیگو سیدون کی دیچا دخاریو دخاریو دلوی لیکلو خوا دانو دی چیچا تصری پاپانڈو مانڈو کے سہراغانو مہراغانو کے افلم یسیرو اللہ تعالی وی دینی گرزی فی الارض سفر لکھ دیجی کا نا اللہ تعالی وی دیجی دا اتفام دپار دو تفریر دے دی خوزی نفین ضرو دی بوری کئی فکانا کی بطل لزینا سنگو انجان داغ کسانو من قبل ہم چمکی دینا د دې نمک کې چکم کافرانو هغه ایمان نه وروللو دا هغه انجام سو لګ دې باندې غور وکي نو خپل انجام هم دې پوي چې زمونږ انجام خو هم دغه سي چې کله موږ د پیغمبر نه منو الله وایي دې خو ګرځي نو چې ګرځي نو کم از کم دا سوچ کړو کې وردار الاخرته ور خامخا دار د اخرت یعنی جنت خی وندا خور دې لذينا دا کسانو د پاره اتقو چې ځان بچ کړي د کفر او د شرک نه شرک کفر نه چې کوم کسان ځان بچ کړي جنت خود هغه لپاره بهترین دی نو بس جنت تباہ کا تان دی چاہ گئی شرک نہ کئی گئی کفر نہ کئی ایمان پا اللہ روڑی زان لگا کا عمال کمی اگر زان لگا مسئلہ دا جنت تباہ دے خام خرازی چکم سڑے ایمان کرت لے اس دن تا مسئلہ دا دا چھ مخی اللہ تعالی انبیاء علی گل چکل انبیاء نا دا دعوتو نا ورکل او دے امت نا فرمانے اکڑے دا اللہ تعالی دا طرف نا دا مسئلہ برالا چھ دی بانے بوس عذاب رازی مخی امتو نا تون مخی دے دی لیکن دا عذاب ہا غرض بلا خولی شوی نوا او پیغمبرانو ورته چې لکه سم شي کینو خدای در باندې عذاب را ولي لکه اوس هم سره وي چې لکه کارنا سم کوي کیند الله عذاب به در باندې راشي نو دا خبره ورته کول او رسو به مقرر نه وا نو پای کې ور واستواله او تاخير راغې دام دا الله ته طرف راغې سره یو احسان او موقع ور ور کول چې دې سو کې له غور کی فکر کی ایمان وروړي دا غي به پچمو ده شروع کې خندنه به شروع کې عذاب څه چلګه تا خو موږ دا عذاب نه ورو دا عذاب څه شه الله تعالی دا جواب ورکړي پیغمبران به لغون تفقه شو الله وی خفقه کې ما دا خدای له زمو خار کوم دینه پاره چې دې له فکر کې حتا یعنی کله کله به تاخير دا عذاب راغې حتا تر دې حضرت اثر رسولو چې په دې وخت کې نو امید په شو انبیاء کرام ها دراتلو دي چانا دا عذاب نه بس خدا نا امیدی چې وا نو دا د سره نه نو ځکه چې د الله تبارک وتعالى نه یا سو نا امیدی دا څه شی دا ګور یاد ساتای کفر دی دا کفر دی دا ناجایز دا خو انبیاء نه غواړو دا کېږي شي خو نا امید ابو دا پیغمبران د سنا د ایمان د دې قوم نه دا تکه به ورسره لګوي حتی زسته اثر رسولو کله به چې نا امید شي دا پیغمبران د چانه د ایمان د خپل قوم نه ای بوله دعوتونه ورکړل ورکړل ورکړل لیکن هغه قومونه به د تس نه مس کېدل نه نه دوی به نا امید شي د چانه د راوړلو د ایمان د دوی د امتونو نه چې ګوره حضرت نوح علیه السلام آواز وکړو چې خدای پاک اوس په پورې زمین باندې د کافرانو کور مه پرېږدي کم ټیم کې آواز وکړو پورا مسئلہ معلوم شوا تو داخل کی ایمان نہ روڑی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تے وی لڑکی کا نور ایمان نہ روڑی حضرت ہود علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام مکتوب رہے گا نا حتی دستے اثر رسول چ نا امید بشی دا پیغمبران دا سنا دی ایمان دا قوم فلنا دا ٹکی گرے ہا ساتے دا جائے گران دے دی ایمان دا قوم فلنا بدے سو شو دی بنا امید شو نا امیدی گرے دا امداد دا اللہ نہ ندا نا امیدی دا رحمت دا اللہ تعالی نہ کفر دے انبیاء نه دا کړه صدور کې دي شي دا نا امیدی وا د پیغمبرانو د سنا د ایمان د قوم د دوی نه و ظنوا اور د دې بدا یقین د دې پیغمبرانو انهم قد کذبوا کذبوا په ځای زوما قد کذبوا چې نسبت د تکذیب وکړي شو دوی ته د خپل امتونو د پیغمبران دروغجنو ګڼل هغه ورته وي چې تاسو موږ د عذاب نه یرو او عذاب چرته لري دروغجنو دا نسبت دا دروغ ورته چا کړی دی دی امتونو کړی دی و ظنوا د دې پیغمبرانو به یقین راغې په دې خبره باندې انهم قد کذبوا د چا چې دې امتیانو مونږ ته نسبت دا دروغ وکړو مونږه دروغجنو ګڼلو ولې هر یو پیغمبر ته بدای نه وي چې ته دروغجنې ته جادوګری ته ترویتی هر یو پیغمبر ته بیداوی کنه وي نو دلته قد کذبوا دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها قرات هم دی روایت هم دی اغی وی اصل هم دا طریقه او دا قد کذبوا دا تخفیف سره چې شد نیوی دا د نورو قاریانو روایت دی ښه یو مسله دا شوه حتی از است اثر رسول تر دې پوری چې نا امید شو پیغمبران دی ایمان دا قوم پلنا وزنو او دا دی یقین راغ پا دی خبر باندی انهم قد کذبو چی دی درو جن اگنل شل چا ترو جن اگنل خلو امتیان ورطا نسبت دی چاو کد درو گو کد چی تاسو خود درو جن یه اغا زابون چی تاسو منگی رولو اغا چت دی بس دی دا اغا خلی ایمان نرستی شو نجا اهم نصرنا دک کٹن که اللہ تعالی وی زمان داد دی سکر آنه چا قومتیان ور سره پټ موزه شروع کړ الله تعالی ولې نوح علی السلام ته به نه وراول کنه فاتنا به ماته ایدونه ان کوم تمن صادقین انا کنا غاظات کی کم یادې په مونږه راول ام تر علینا حجارتم من السما نبی علی السلام ته د اسمان را باندې کاندو ورځو کنه به یو ټوکړه د اسمان را باندې راو ورځو دوی په خپل ځای نه دا په کوم موقع وی یو معنا دار شو او دیمه معنا ګوره حتا ایزسته اثر رسولو چې نو امید شو د پیغمبران دی ایمان دې قوم نه وزنو او دی امتیانو بیدا گمان کو انہم قد کذبو چی دا پیغمبران پا خپل خبره کی درو جن کڑے شو دا مانے کو ریاض ساتا ہے کنی ازمان دا دیر موری سے خبرہ بس بی با کنچان کوئے و مچان بنی سے بلکار با بیانی دا زی گوری دیر گران دی دی اتی جوابو نا دی ذاتی جوابو نا کم دی صرف تا تا دو وزنو او دی امتیانو گمان براغے کہ انہم دا پیغمبران قد کذبو دی درو جن کڑے شو پا غوادی دا عذاب پل کے چدا اللہ دے طرف نبا عذاب راضی و منصر با مدد راضی و تاسو با کند کا پر کے گئے نو وزنون مراسون شو دا امتیان شو دی امتیانو چی انہم قد کذبو دی درو جنو گڑے دے شو دی درو جن کڑے شو پا خبر خبر کے نوی سنیشتے یا قد کذبو دے نو انہم زنون کے پا مراسی نکو کی چی یقین دی پیغمبرانو را گئے چ انهم قد کذبوا چې دا پیغمبران درو جن کړی شو او نسبت د دروغ ورته چا کړی د امتیانو کړی دی ټول زمایر پیغمبران تر راځي دي ایا دویمه معنا کې و زنو دي امتیانو دا خیال وکړ چې انهم قد کذبوا دا پیغمبران په خپل وعده کې درو جن کړی شو په شه رامانی په همدغه څه کوي جا اهم نصرنا اسه ته جوابونه دي کومره خوب دي جوابونه خلې دي جوړ جا اهم نصرنا راغه مونږ ته استغابه غري پیغمبران ته امداد زمون الله او زمام مدد به ورسې نو څه چل به مونږ فنجیا نو بس بچ پکڑے شو دا عذاب نہ من ہا سوک نہ شاو اللہ وہی چما غفل ہر یوم مت بانی چا عذاب راغلے دے اللہ پیغمبر بچ کڑے دے مومنان بچ کڑی دی مخ کے سو زنا دا سورہ ہود کے سورہ تفصیل کردا واقعات بیان کی اللہ وہی چما بس بچ کول کا سبب بچ فنجیا بس بچ پکڑے شو دا سی غر ماج مجبوری دا منا غفل نہ شاو چما غفل بچ کول دا اغا تسان دو بچو ولا يرد ان شوا بس کول باس نہ عذاب زم ان القوم المجرمين دا قوم مشرکانو نا چه کم کافران مجرمان قوم دی اللہ وی زمان عذاب دی اصول دین علو دی شی دی چا طاقست دی چه اللہ تعالی عذاب رولی گی نو دیرے دا عذاب دا غوچت کی نا لقد کانا فی قصصهم خام خاطب و آتے دا حضرت یوسف علیہ السلام او درون دو دی او دا دی نورو پیغمبرانو کی عبرتن دا عبرت تے اور دارنگ نصیت تے قلیو بیل الباب دا پار دی چا دا ہا کسانو چا غی کامل عقل لری چاکی چی پورا عقل دے سورہ یوسف مکمل ختم شو ار پہلو بانے خبر ہوا انبیاء کرام واقعات و مفترالل در پارا دقا بس کو کنا کچی چاچی عقل کو پوری ما کانا ندے دا قرآن حدیثا یو خبرہ یو افترا جوڑا کڑی شوید زاننا دی دو پیغمبر دا رزاننا جوڑ کڑی دے اللہ تعالی وینا دا صدا سے خبری نبی چی رزاننا جوڑی شویدی ولیکن تصدیق اللذی لیکن دیدہ قرآن نازل شوی سر پارا لپار دا تصدیق او دا موافقت دا حقا کتاب بین ایدیہی چی مقیود قرآن نے چاگا تورات اور انجیل لے اللہ دا حقی دا تصدیق دا پارا چپائی کی دا دی امت او دا پیغمبر او دا قرآن چی کم مناقب او صفات او دا غیر تصدیق او درشتین والی دا پارا اللہ تعالی دا قرآن دا اسمان نرا لے گلے دے دا رزان نا پیغمبر ندے جو کرے و تفصیل کل شین او پتی کے بیان دے چارے دے ضروری مسائلو کل شین مانا کم سیزنو تے چھے انسان محتاج دے آغا سیزن پکی دانے چھے ہر شے دیکھے دے نہ چھے دے انسان دے زندگے سر کم تڑلی سیزن دی او آغا ضروری مسائل دے غٹول پا دے قرآن کے موجود دی او اس کتو ہے چھو 1, 2, 3 پا جو گورا پر کم زیکی دی 1, 2, 3 بانے نہیں سکتو آخو اس تاتو پکاری گی چھے کم ضروری مسائل دے آغا ضروری مسائل دے قرآن کے روکلی چھے جو ان سر کم تڑلی خبری دی وہدہ اور دارنگ دا قرآن سے شرح دا بیان سرد دلائل و ندے ہدایت پر مانا دا بیان مع دلائل سرد ہر یو بیان کئی دلیل والا ذکر کئی ورحمتن اور دارنگ سے شرح دا کلکوال دے دا قرآن و مجید کلکوال و مضبوط والے دے رحمت پر مانا دا کلکوالی سرد دلتا خدا قوم دا پارے چکم ایمان لاری جو مومنان دا پارے دے کلکون کے دے مومنان پا خلا عقیدہ پا عمل بانے خکلکی سو کرلو لنشی او پا کے بیان سرد دلائل ندے ہر مسئلہ بیان و دلائل و روایہ وقایم من آیتن او دیر دلائل فی السماوات اسمانون والارض ازمکو کی امرون علیہا چې دا کافران تیریږي په هغې باندې و هم عنها موردون اور حالدار چې دی د هغې نه مخړوونکي وي فکر پکې نه کوي وما یؤمنو اکثرهم بالله ایمان وروړي زیات دوی نه په الله باندې الا وهم مشرکون مگر په داسې حالت کې چې دی شریک دي د الله سره عمل عقیده کې افامنو آیا د یریږي دا کسان انتات یهم شراب شری د غاشیت پټوونکي من عذاب الله عذاب د الله تعالی او تا ته هم ساتو یا برا شری ته قیامت بغد کنا صافا وهم لا يسرون او دای بن کویږي خدای پیغمبر حاضر هي سبیلی دا لار زما دا دین زما دے ادعو الى الله دا بیان د سبیلی دی دا غلار بیان دار چې زما دم خلق وحدانیت دا الله تعالی تعالی بصیرت او په بیان کامل سره په دلایل سره په یقین سره انا زی بلم ومن ارا کسان تبعنی چاغی تابیداری زما کوي چا په ما ایمان وروړي دا غزیماری دا یا دا بصیرت انا ومن تبعنی دا ځان د جمله سوا انا بصیرت په حق واضح دین باندې زورا کسان چې کما په سیرات له انکری تابیدار زما او سبحان الله پاک دی الله لرا د شریکانو نا و ما انا من المشرکین نیم زره شریکانو نا و ما ارسلنا نبی دیگری من قبل کا مخستانا الا رجالا مگر نارینا انبیاء نوحی لیهم چون واحی قولاغوی تا من احل القرا دیو سیدون کی رچانو دلوی خاریو دلوی کلونو باندو ماندو اور داس سہرائی دسانو افلم یسیرو آیا نگرزی دوی یعنی گرزی دوی فلار زیزمکا کیا غابل غایا من تا عراق تا تول کردی فیان گرو گوری دوی کئی فکانا سنگو آقبت اللہ زین انجام دا کسان من قبلهم چون مقید دیلو اغی انکارو تا اغی فر اللہ سوکن دی جتن عبرت والی ولدار الاخرت اور خام خا جنت چرے خیر اللہ غردے ولدار الاخرت نے مراد غما فی الدار الاخرہ سچ پہ جنت کی دی کنا خیر اللہ غردی للذین دا پار دا کسان اتقو جزان بچ کرے دا کفر و دی شرک ہاں فلا داخلون آیت آسو عقل نہ لرے یعنی دخل عقل نہ خکار و عقل حتی تردی پوری یعنی دا سبا من کسان نے کرے زست یا تر رسولو چکل نا امید شدہ پیغمبران دی ایمان دا فل امت یعنونا دخل قوم دی ایمان ندی عن ایمان قومهم دلتا مقدر دی وظنوا ددی یقین براغی جا انہم قد کو زبو چی ددی تکزیب اکڑے شو چی دی خلق از منتا نسبت دروغو کو یا حتی ازست اثر رسولو تردی پوری چی نا امید بچو پیغمبران دی ایمان دا قومنا وظنوا دی قوم بے گمانو کد دی خبری انہم قد کو زبو چی دی دروغ دنکڑے شو مانا داری چی دی خود اللہ دی طرف نسو منتویری چی عذاب را جی غچت دی جا اہم را بغی دی تنصرنا امداد زمان اللہ تعالی و زمان مدد براغی دشمنان بنا ختم کر نبیا باغدہ ترکیب پنو جیا بچ پو ساتل شمنا غصوز نشاو چمو بغفتر دی عذابنا ولا یردون شو اپس کولی عذاب دفاری تعالی دیچانا باسنا عذاب زمان ان القوم المجرمین لقوم مشرکاننا لقد کان فی قصصهم حام خواب و آقی دی چاکی دی صفح علیہ السلام و درون دی که عبرت لیولی لالبائی بید پار دی چا دی صفح آقل لرون کو چی کم خلق و عقل نصفح دی ما کان حدیث آن دی دا قرآن خبری یفترا جوڑی کڑی شوید فلزاننا ولیکن تصدیق اللذی لیکن لالی گلی شوید دی پار دی تصدیق دا غا کتابونو بین ایدی ہی چی مفتود دن چی تورات اور انجیل دی و تفصیل کل شینا و بیان دا ضرور مسائلو و حدار دارنگ بیان سرد دلائلو و رحمتنا دارنگ دا تثبت و کلک والی دا قوم دا پار یؤمنون چاگی ایمان لوگی